اسلام ډیر یو بهترین او ډیر یو خل دین دی. اسلام موږ ته د زندګۍ په هر شعبه کې لارښودنه کوي. داسې یو شعبه دا بنی چې په هغه کې د اسلام خسته اصول خسته لارښودنه موږ ته نه شوي. عبادت په څنګه کوو موږ ته اسلام د هغې طریقه ښودلې. حکومت په څنګه کوو موږ ته اسلام د هغې طریقه ښودلې. تجارت به څنګه کوو موږ ته اسلام د هغې طریقه ښودلې. والدینو سره به څنګه سلوک کوو, بچو سره به څنګه سلوک کوو, وروڼو سره, خویندو سره, ګاونډیانو سره به څنګه سلوک کوو, دا هر طریقه موږ ته اسلام ښودلې. مشرانو سره به څنګه سلوک کوو, د مشرانو سره حقوق دي. الغرض چې په دنیا کې چې کومه شعبه یا کوم انسان وي دا شعبې متعلق هدایت او رهنمایي او لارښودنه, او د انسانانو د حقوقو متعلق لارښودنه دا موږ ته اسلام کړې.